no hi ha res com l'hivern. Loli, Loli. Però, Raf. El tema del frío... Quina tonteria. De sobte et recordes de com t'agraden coses, com fer dibuixos als vidres en gebre. Està boníssima. O l'olor que fan les castanyes cuites. La torradora de castanyes, com en dieu d'aquesta màquina? Torradora de castanyes. Tens tantes ganes de passejar per la ciutat ben abrigat. És el mensaje que mandamos, que hay que abrigarse para no pasar frío. Enfundar-te el jacató, amagar el nas dins la bufanda i tornar corrents a casa, tapar-te amb la teva vella manta. Escalfar-me la Felipa. Sí, l'hivern és una meravella. Más frío que el cumpleaños de Pingu. Però tant de bo fos estiu. I'm a monster. I need an air conditioner immediately. Wow, wow, wow.